sur, kender ingen kur, kan ikke gå en tur, nu tager jeg mig en lur. Og drømmer om solskin, alle drømmer om solskin, som kan brune din blegekind og titte ind til dig, min ven. Stranden, hvor man møder hinanden, ligger øde og ensomhen og venter kun på solens skin. Hver dag, når jeg vågner, så er alting gråt, lidt himmelblåt, det ville gøre godt. Skyer og våde byer, det er alt hvad dagen har at byde på. Solskin, alle drømmer om solskin, som kan brune din blegekind og titte ind til dig, min ven. Stranden, hvor man møder hinanden, ligger øde og ensomhen og venter kun på solens skin. Mig, hvorfor springer skoven ud, og hvorfor lad du fuglen bringe bud? Sommer, du siger den kommer, jeg er bange for, du mener efterår. Solskin, alle drømmer om solskin, som kan brune din blegekind og titte ind. Drømmer om solskin, alle drømmer.